Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 22-latek libijskiego pochodzenia, prawdopodobnym sprawcą zamachu w Manchesterze. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała byłego ministra transportu. Sławomir Nowak zeznawał 8 godzin. 7 razy zagrał Jamesa Bonda. Nie żyje brytyjski aktor Roger Moore. Brytyjska policja zidentyfikowała prawdopodobnego sprawcę zamachu terrorystycznego w Manchesterze. O przeprowadzenie ataku podejrzewany jest Salman Abedi, poinformował szef manchesterskiej policji Ian Hopkins. Mogę potwierdzić, że o dokonanie tej okrutności ostatniej nocy podejrzewamy 22-letniego Salmana Abediego. Do tej pory nie zidentyfikował go koroner, dlatego na razie nie będziemy udzielać więcej informacji w tej kwestii. Naszym priorytetem jest ustalenie, czy zamachowiec działał sam, czy był częścią większej siatki terrorystycznej. Do eksplozji doszło wczoraj wieczorem w hali widowiskowej w Manchesterze, tuż po koncercie amerykańskiej wokalistki Ariany Grande. Widzowie, w przeważającej części nastolatkowie, wracali już do domu. W ataku zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało rannych. MSZ sprawdza, czy Polacy są wśród zaginionych. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Mimo zamachu w Manchesterze, Belgia nie zmienia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Pojutrze w stolicy kraju zaplanowano szczyt NATO. Beata Płomecka. W Belgii obowiązuje obecnie trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego w czterostopniowej skali. Szef MSW wyjaśnił, że podniesienie do najwyższego poziomu oznaczałoby, że służby antyterrorystyczne mają konkretne informacje o planowanym ataku, a takich danych obecnie nie mają. Jan Jambon dodał, że terroryści zazwyczaj uderzają w miejsca, gdzie są duże skupiska osób, koncerty czy centra handlowe, a Bruksela w związku ze zbliżającym się szczytem NATO już dawno wprowadziła nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych poinformował też, że centrum kryzysowe, które analizuje zagrożenia, bada obecnie, czy zamach w Manchesterze może mieć jakiś związek z Belgią. Po ataku w Paryżu w listopadzie 2015 roku drogi prowadziły do jednej z brukselskich dzielnic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 8 godzin zeznawał były minister transportu Sławomir Nowak przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie trwało od 10. Jego zeznania w charakterze świadka dotyczyły nadzoru nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego i zakupu przez Amber Gold linii lotniczych OLT Express. Sławomir Nowak mówił, że w 2012 roku był mocno zajęty przygotowaniami do Euro 2012. Miał nadzieję, że podległy mu Urząd Lotnictwa przykłada się do swoich obowiązków. Wówczas minister, z mojej perspektywy, najbardziej istotne z punktu widzenia Polski było przygotowanie do euro, więc ja byłem skupiony w 99% na drogach, kolejach, na dworcach lotniczych, na przygotowaniu lotnisk, a w mniejszym stopniu zakładałem dobrą wolę, że urząd działa w granicach i na podstawie prawa i gdyby tak było, nie byłoby problemu OLT. Były minister transportu wyjaśniał, że o kłopotach przewoźnika należącego do gdańskiej spółki dowiedział się dzięki notatce ABW, którą otrzymał pod koniec maja 2012 roku. Kilka tygodni później wysłał pismo do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z prośbą o informacje dotyczące OLT Express i sprawdzenie sytuacji finansowej linii lotniczej. Po upadku OLT Express zlecił kontrolę w urzędzie w sierpniu 2012 roku i dodał, że po jej przeprowadzeniu ocenił stosunek ówczesnych urzędników do swoich obowiązków jako nonszalancki. Czasowych przesłuchań wynika, że linia lotnicza OLT Express przez 4 lata nie składała wymaganych sprawozdań finansowych. Jednak urząd nie zawiesił ani nie odebrał koncesji przewoźnikowi. Przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o abonamencie trafi jutro pod obrady rządu. Ma on pomóc w lepszej ściągalności opłat RTV, mówi wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest taka mała zmiana dotycząca tego, co obowiązuje. My nie zmieniamy prawa, my tylko chcemy uszczelnić abonament. Mam nadzieję, że przyjmiemy to na Radzie Ministrów. No i wtedy to już jest tylko kwestia tygodni, że przejdziemy przez procedurę sejmową. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Teraz abonament radiowo-telewizyjny płaci regularnie jedynie 13% gospodarstw domowych. Był Jamesem Bondem w Żyj i pozwól umrzeć i w obrazie Człowiek ze złotym pistoletem. W rolę agenta Jej Królewskiej Mości wcielał się w sumie 7 razy. Zmarł brytyjski aktor Roger Moore. Trwale zapisał się w historii światowego kina, mówi dziennikarz filmowy Trójki Ryszard Jaźwiński. On przypomniał, że z pierwszym występem Moore'a w roli Jamesa Bonda w filmie Żyj i pozwól umrzeć wiąże się ciekawa anegdota. jak przyznaje w swojej autobiografii, właściwie nie miał, choć był już rzeczywiście międzynarodową gwiazdą, nie miał gwiazdorskich wymagań poza jednym. Poprosił w czasie realizacji filmu o dostarczanie mu nieograniczonej liczby kubańskich cygar Monte Cristo. No i tak też się stało, ponieważ kubańskie te właśnie cygara do najtańszych nie należały, to też wzrósł dosyć znacząco budżet samego filmu. Roger Moore zmarł w Szwajcarii. Po walce z rakiem miał 89 lat. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. Maciej Skorża, trenerem Pogoni Szczecin. Po przygodach z Legią Warszawa, Wisłą Kraków czy Lechem Poznań teraz obejmuje stery nad Portowcami. Skorża przejmie drużynę od nowego sezonu i zastąpi Kazimierza Moskala. Plan działania ma już jasno sprecyzowany. Chciałbym takim entuzjazmem zarazić tą szatnię, taką wiarą we własne siły, to co jest niezbędne do tego, żeby wygrywać i przede wszystkim utrzymać taki kult pracy. To jest dla mnie bardzo ważne, bo poświęcenie wszystkiego dla drużyny, poświęcenie w czasie meczu, w czasie treningów, to jest coś, co musi obowiązywać i co na pewno będzie dla mnie bardzo istotne. Skorża z Pogonią podpisał 2-letni kontrakt. Skorża wraca do pracy w Ekstraklasie, do gry w tenisa wraca Agnieszka Radwańska. Po kontuzji stopy, która wyeliminowała Polkę z gry w prestiżowych turniejach w Madrycie i Rzymie, nie ma już śladu. A i z pobolewającym nadgarstkiem wszystko w porządku. Agnieszka jutro wylatuje do Paryża, gdzie wystąpi w wielkoszlemowym French Open. Pod znakiem zapytania stoi występ na kortach Rolanda Garrosa, innej czołowej tenisistki, Kanadyjka Eugenie Bouchard. Jak sama przyznała, potrzebuje cudu, by wyleczyć kontuzjowany staw skokowy. Świat tenisa żyje zbliżającym się French Open, kibice kolarstwa Giro d'Italia. Peleton wjechał w wysokie góry, a to oznacza, że rozpoczął się trzeci tydzień ścigania dookoła Italii. W Alpach królem przełęczy Stelvio został Vincenzo Nibali. Noszący przydomek Rekin, Sycylijczyk jest pierwszym Włochem, który wygrał etap w setnej edycji Giro. Po pasjonującym finiszu i sprincie uliczkami Bormio, Nibali pokonał na ostatnich metrach Hiszpana Michaela Lande. Tuż za czołową dwójkę na metę wpadł Kolumbijczyk Nairo Quintana. Kłopoty miał dzisiaj lider Tom Dumoulin. Holender cierpiał na roztrój żołądka, musiał zatrzymać się na trasie za potrzebą, ale mimo osłabienia pokazał charakter i zdołał dojechać do mety. Co najważniejsze, zachował różową koszulkę lidera, choć przewaga stopniała. Ma już tylko 31 sekund przewagi nad Quintaną i minutę i 12 sekund nad Nibalim. Jutro 17 etap. Dzisiaj za to grają w kolejnym meczu, którego stawką jest awans do finału Polskiej Ligi Koszykówki. Polski Cukier Toruń, który wygrał 2 mecze półfinałowe, potrzebuje już tylko jednej wygranej nad Energią Czarnymi Słupsk. Plan Torunianie realizują bezbłędnie, prowadzą w trzeciej kwarcie 47-36. A to się rzadko zdarza taki przypadek, że zawodnik w czasie meczu czy w czasie wyścigu ma roztrój żołądka i musi wyjść do toalety, prawda? Tym bardziej, że nie było lasu wokół i musiał zatrzymać się na polanie. I w tym przypadku i telewizja, i rywale zachowali się wspaniale. Czyli mógł spokojnie... opuszczony w tym momencie, tak? No, Dumoulin miał pretensje w telewizji Rai, powiedział, że jednak nie poczekali na niego tak, jak powinni. O, tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. To był Sport i Adam Malecki. Jeśli chodzi o prognozę pogody, no to burzowe popołudnie w południowej części kraju, bo w tej chwili grzmi w wielu miejscach na ziemi świętokrzyskiej, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam burzowo. Wieczorem i w nocy burze zanikające, wieczorem i w nocy dużo chmur i przelotne opady deszczu, także w innych regionach się mogą zdarzyć. Temperatura w nocy wyrównana od 6 stopni na Podlasiu do 13 na Śląsku. Jutro w ciągu dnia chmury i rozpogodzenia i miejscami przelotne opady deszczu. W centrum możliwe burze, na wschodzie także i silniejszy wiatr. Temperatura jutro nieco niższa i wyrównana w całej Polsce od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantera. Dziękujemy Państwu. Słowo na dziś ułożyliśmy. Na planszy słówko.polskieradio.pl znajdą Państwo aktualną sytuację, także punktową. Przegrywamy 50 punktami, ale jest nieźle. Dziś Halinka z ręki, z woreczka skrablowego wyciągnęła www. I sani potem. A jutro specjalny gość, miejmy nadzieję, z woreczka wyciągnie. Joanna Jędrzejczyk, mamy nadzieję, że będzie gościem jutro tak w popołudniowej audycji, bo leci wraca z Nowego Jorku. A już za chwilę Wagle w studiu. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik, zapraszam.

Dzień dobry, właściwie dobry wieczór państwu. Samotna dzisiaj pani Bum Bum, jako się rzekło. Pieśń oczywiście państwo rozpoznało od razu, to była Kajdiachowe Kune Mazowe. Wystąpił pan Gibson Utswoma, Nambirze, Josep Katfaire i Mrs. Facika. Śpiewali jeszcze garaż Niamudia. Nagrania dokonano w Mtoko. No tak, tydzień słaby bardzo, prawda? Najpierw Zbyszek odszedł. No, o Zbyszku, śmierci Zbyszka. O Zbyszku w ogóle powiedziano już bardzo dużo. Nasze wrażenie, że za dużo, zwłaszcza kiedy zaczynają się do opowieści o Zbyszku włączać politycy, to już jest bardzo niskie i słabe. Także mogę tylko powiedzieć, ponieważ miałem tę przyjemność, że pracowałem ze Zbyszkiem jeszcze w latach 70. Potem, kiedy się spotkaliśmy parę lat temu, ja wtedy grałem w orkiestrze Wojtka Czcińskiego, popełniłem między innymi razem z tą orkiestrą płytę, która w latach 70. nie stała się sukcesem, natomiast stała się dopiero sukcesem w wykonaniu Michen Micha. No więc właśnie, kiedy się ze Zbyszkiem spotkaliśmy, to on nawet nie wiedział, ponieważ to była orkiestra, że już wtedy się spotykaliśmy. Spotkaliśmy się w orkiestrze Komana, a później na jakichś jednorazowych występach z Dorotką Miśkiewicz na przykład, bardzo miłych i fajnych. No i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jeden z najbardziej pracowitych, jeden z najsympatyczniejszych muzykantów, z jakim się spotkałem w życiu. Także żałość wielka. No i ten Manchester nieszczęsny. Nie dość, że tam nieszczęście, to jeszcze u nas, podejrzewam, do tego wszystkiego dojdzie ta nachalna propaganda antyuchodźcza. Czyli znowu politycy będą rozgrywali swoje gierki na tym nieszczęściu. No właśnie. No to nic to. Spuśćmy zasłony milczenia skromnie. Dzisiaj, tak jak obiecywałem, będzie czarna muzyka, głównie afrykańska, będzie troszkę reggae. Żeby państwo nie odczuło tak braku pana Fisza i się poczuło tak jak momentami, jakbyśmy byli we dwóch, no to może też i będzie coś gadanego. Proszę w każdym razie o korespondencję, gdyż nie mam z kim rozmawiać z braku mojego towarzysza zabaw. To teraz zaśpiewa dla państwa Kinga Isoba. Mayoma borawa la te pobawa. Yeah. sobre Mariela, a l'anquera. Kinga i Soba z płyty 1000 Ken. Daj. Tak odnoszę wrażenie, że brzmi, jak tak nisko mówi, to tak troszkę do mnie podobnie brzmi. Teraz chciałem Państwu zaprezentować ucznia i nauczyciela. Obydwaj pochodzą z Mali. Obydwaj są gitarzystami. Znaczy jeden nie żyje już. I obydwaj mają podobne nazwisko, aczkolwiek nie są spokrewnieni. Zacznijmy od Samba Ture. Pieśń ma tytuł Aun... Nie, to nie to, przepraszam. Albarka. No i to jest właśnie ten słynny blues pustynny, którego Samba Touré jest znamienitym reprezentantem, bardzo znanym na świecie, występującym z wieloma różnymi muzykami, acz młodym, gdyż skończył 48 lat. No, to, żeby, gdybym powiedział, że zarzucacie mnie państwo korespondencją, to bym skłamał, ale bardzo dzięki za te listy w liczbie dwóch. Bardzo miłe. No, panie Marcinie, bardzo podobne mam zdanie. Zgadzam się z panem. Panie Robercie, chętnie panu towarzyszył przy okazji Zinfandela, ale poruszam się pojazdem mechanicznym, więc mi nie wolno. Mówiłem o nauczycielu wielkim, Ali Farkature, który zmarł w 2006 roku. No i on jest uważany za prekursora owego bluesa pustynnego. Kiedyś wertowaliśmy już jego muzykę, ale zawsze fajnie do niej wrócić. No i myślę, że do tej płyty, która największy rozgłos przyniosła chyba Ali Farkature na świecie, nagrana jest wspólnie z Ray Coderem pod tytułem Talking Timbuktu. Utwór ma tytuł, nosi tytuł, przepraszam, Gomni. Thank you. bardzo lubię słuchać przy okazji Alifarka samego Rekudera. Znaczy Rekudera przy każdej okazji, ponieważ jest niezwykle inteligentnym, bardzo oszczędnym, ale jednocześnie wyjątkowo estetycznym gitarzystą. Każdy jego dźwięk jest tam, gdzie być powinien i dużo w nim jest, w każdym z tych dźwięków, takiego serducha. Bardzo fajny muzykant. No to mnie pan, panie Zbyszku, dopadł. Proszę nie brać płyty Klausa Mittwocha, gdyż ten podpis został wymuszony przy pomocy terroru psychicznego. Nie mogłem się z tego wykręcić i zostałem wymolestowany, w wyniku czego złożyłem podpis pod na nie swojej płycie. No niestety, niestety. O analogu nie, znaczy wiem, że ma być lada chwila, ale czy on będzie już za te trzy dni, bodajże tego nie mogę panu obiecać, proszę próbować. Natomiast wiadomość o tym, że Sandecja awansowała do ekstraklasy, no to naprawdę jest rewelacyjna wiadomość, myślę. No tak nawet, tak mi się nawet rzekłbym, że nawet jestem tego pewien, że jest to wiadomość fantastyczna dla Sandeczan i dla samej Sandecji. No skoro się rzekło, panie Wojtku, o tamikreście, to niech będzie i tamikres, bo nie może go zabraknąć, jeśli mówimy o muzyce pustynnej. No cudne te tam i kresty. Bardzo dzięki za dobre słowa, pani Agnieszko i panie Marcinie. Namawia mnie pan na to piwo, ale ze mnie piwo jak z kozie i tak dalej. Po jednym piwie zwykle już wymiękam, mówiąc kolokwialnie, i w zasadzie nie wiem, czym się piwo od piwa różni. Od piwa wiem, że jedno jest bardziej gazowane, zwykle bywa, a drugie mniej gazowane, a coś, czego już nie cierpię naprawdę, to piwo w kubku plastikowym na przykład, albo z butelki. Ale może błądzę, może błądzę. To teraz przenieśmy się może z Mali do RPA, do Republiki Południowej Afryki, a to za sprawą holenderskiego pianisty jazzowego i kompozytora Jaspara van Hoffa, który odkrył swoją miłość do Afryki na przełomie... W 1982 roku, powiedzmy. No i od tego czasu tak z tą miłością do tej Afryki pozostał. I oto efekt owej miłości. Utwór nosi tytuł Always Believe, a projekt się nazywa Pili Pili and Fikelela Sakhula Zulu Choir. Keep on a selling langue. Ładne kufelki mi tu państwo przysłało. Kusicie mnie państwo? Strasznie. Bardzo dzięki za wszystkie dobre słowa i miłe wspomnienia o Zbyszku. Pani Beato martwi mnie, że tam ta kleje w Krakowie, gdyż tam pan Fisz grasuje z wnukami. Pojechał pokazać im Smoczą Jamę i parę różnych takich wynalazków. No i jakże oni tam po tym deszczu? Miejmy nadzieję, że się to troszkę wypogodzi, na przykład podczas spaceru pani Agnieszki Apszańskiej po terenie kultury. Dzisiaj Imago. Teren. Kultura. Pod tym tytułem kryje się fotograficzna opowieść Zuzy Krajewskiej o wychowankach zakładu poprawczego w podwarszawskim Studzieńcu. Pojedyncze zdjęcia z tej serii mogliśmy zobaczyć na wystawach, a teraz mamy album fotograficzny, który jest zbiorem blisko 100 fotografii zrobionych przez Zuzę Krajewską w Studzieńcu właśnie. Wróćmy do historii. W jaki świat wchodzimy? No, wchodzimy w świat chłopaków, którzy bardzo wcześnie, czyli jeszcze, no nie wiem, mieli 13-14 lat, zrobili coś złego. Bardziej, mniej. Natomiast wszyscy zostali skierowani czy zamknięci w zakładzie poprawczym. I to jest taki świat, który jest mroczny, ale jest też świat światem takich super otwartych serc. W sensie oni są tak samo wrażliwi jak okrutni, więc to ciekawe jest właśnie patrzeć na to z bliska. I zdjęcia powstawały przez kilka miesięcy. A dlaczego akurat zakład poprawczy i Studzieniec? Wszystko zaczęło się, jak to często bywa, od przypadku. Tak się wydarzyło, że po prostu jechaliśmy tamtędy, jechaliśmy do Mszczonowa i mój chłopak mi to miejsce pokazał i absolutnie po prostu zrobiło na mnie wrażenie. Bo jest takie gombrowiczowskie, cegła, konie, Matka Boska, krzyż, środek puszczy, zasięg tam może 3G, a może E, więc tam po prostu jest nic, nicość. I te łyse postaci, które szły tam gdzieś na horyzoncie w dresach, robią naprawdę wrażenie. To zestawienie też robi wrażenie. Te budynki są takie, no takie mocne wizualnie. Ja byłam przerażona, bo jednak ten orzeł, ten znak, Ministerstwo Sprawiedliwości, cała ta sytuacja. Oczywiście strażnik, sprawdzanie wszystkiego, dyrekcja. Ja byłam przerażona. No i to oczywiście horda młodych wilków, takich na ciebie patrzą, jesteś dziewczyną, patrzą i to sobie, aha, no to teraz jej damy. Pani sobie przyszła, pancie. No ale to miejsce, ten zakład poprawczy, Studzieniec, jest moim zdaniem po prostu jakimś jedynym wyjściem. Ja nie powinnam tego mówić, ale ja mam z nimi ciągły kontakt. I oni nawet jak wychodzą, to piszą do mnie SMS albo na Facebooku mi piszą, Zuza, ja bym chciała tam wrócić. Bo wracają do poziomu, z którego przyszli, czyli wracają do kałuży, no, do takiego bagna. Nie ma jakby takiego przejścia, momentu, takiego miejsca, żeby to, co potrafią, czego ich nauczył zakład, mogli wykorzystać. Oni bezwzględnie potrzebują atencji, miłości, zaufania, natomiast są bezwzględni, jak tego nie dostają. Ja się przestałam ich kompletnie bać. Absolutnie im zaufałam. Widzę, jak sobie nie radzą czasami, jak złe drogi wybierają. Nie kasują biletów, mają kary, mają jakieś takie głupoty. Nawet jak wychodzą, ciężko ich nauczyć takiego jednak życia w systemie. Natomiast są super, są zdolni, są ciekawscy, inteligentni, naprawdę są świetni i dużo umieją. To zajrzyjmy już ten świat historii i obrazów. Otwieramy album Imago i... Po pierwsze, dziewczyny, które mi to wydają, czyli Cal Editions, złożyły to w swoją historię, w sensie na swój sposób. Bardzo ciekawie połączyły zdjęcia ze sobą, plus wybrały jeszcze do tego 40 zdjęć więcej, więc sama książka jest bardzo taka pojemna zdjęciowo, tam jest około 100 zdjęć. Na końcu książki historie chłopaków. Na początku takie moje intro i staram się po prostu przekazać to właśnie, o czym my rozmawiamy teraz, czyli co ja myślę o tym tak naprawdę, skąd się te złe dzieci biorą. To jest jakby taka opowieść, więc napisałam intro, Michał Suchora napisał piękny tekst. Zapraszam do obejrzenia. Przede wszystkim skupiam się na nich. Zawsze im patrzę w oczy albo jak ich podglądam, to ich staram się nie wytrącać z tego, w czym sami są. Chodzę, patrzę i czasem odtwarzam, a czasami po prostu łapię to takim, jakie jest. Oni są tak wymowni, że chłopak w żółtej koszulce, na żółtej ścianie, z taką poraną twarzą, bliznami, po prostu tak na ciebie działa, że właściwie nie masz pytań, no. Bardzo prosty portret, właściwie którego ja nawet na co dzień nie uprawiam w komercji, bo byłby zbyt taki banalny. A tam to działa. A o tym przekonamy się już sięgając po album fotograficzny Imago Zuzy Krajewskiej. Fotograficzną opowieść o wychowankach zakładu poprawczego w Studzieńcu możemy już znaleźć w mniejszych księgarniach. A więcej poczytamy na stronie www.zuzakrajewska.com. No i fajnie. No to... Ale jesteśmy w RPA, tym razem artysta młodego pokolenia, ale mocno osadzony w korzeniach. Muzyka taneczna bardzo, ale artysta bardzo odwołujący się do źródeł. Szaluza Max. Uyumlondo uqobo lwakhe ukoma zanti achele ndizokwe ngitwa Sengishintshile manje ngihamba ngolunye unyawo Angisahambi ngalendlela ngihamba ngenye Hamba, suka, phuma uphele kimi Wemangase, wemangase Pierwszą część zakończy muzyk jazzowy urodzony w RPA również, ale białoskóry tym razem, Wojter Kellerman, laureat Grammy. No i w ten sposób żegnamy w pierwszej godzinie się przy okazji z południową Afryką. Zobaczymy, co to będzie w następnej. Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości obraduje nad rządowym projektem noweli ustawy o KRS. Uwaga, burza na